Goedemiddag, mazelen zijn terug van weg geweest. Vorig jaar registreerde de WHO een verdertigvoudiging van de ziekte in Europa. En nu is er sprake van een uitbraak in Groot-Brittannië. Artsen waarschuwen om kinderen in Nederland te laten vaccineren, want dat gebeurt steeds minder. Waarom, dat hoort u zo in 1 Vandaag, na het nieuws van 4 uur. Met Kirsten Klomp. In Spanje zou een van de meest gezochte criminelen van Nederland zijn opgepakt. Volgens Spaanse media is het Karim B. Hij is een van oorsprong Amsterdamse drugscrimineel die een conflict zou hebben met Ridouan Taghi. De Spaanse politie zou Karim B. samen met 5 anderen hebben gearresteerd op verdenking van witwassen en lidmaatschap aan een criminele organisatie. De stroomstoringen in Amsterdam eerder deze week kwamen door de snelle veranderingen in het weer. Beide keren ging het mis in hetzelfde elektriciteitsstation door een combinatie van factoren, zegt netbeheerder Liander. Op de eerste plaats hadden we te maken met een flinke temperatuurstijging het afgelopen weekend, van min 8 naar 13 graden. Dat levert altijd condens op. Daarnaast hebben we te maken met een hoge grondwaterstand door de hevige regenval de afgelopen periode. Nou, dat zorgt samen voor veel vocht, wat normaal gesproken verdampt door de verwarmingsinstallatie bij het elektriciteitsstation. Alleen die functioneerde niet correct, waardoor er een storing is ontstaan. Maandag en dinsdag zaten tienduizenden huizen in Amsterdam tijdelijk zonder stroom. De langste storing duurde 1,5 uur. De Tweede Kamer wil bekijken of er in Nederland kentekens kunnen komen met bijvoorbeeld iemands naam. In België is er al zo'n systeem met gepersonaliseerde kentekens. Volgens de PVV, VVD, NSC en BBB kan het ministerie van Infrastructuur er mogelijk geld aan verdienen. Op een middelbare school in de Duitse plaats St. Leon Rood bij Heidelberg is een leerling gedood, vermoedelijk door een medeleerling. Die sloeg eerst op de vlucht, maar werd later opgepakt. Beiden zijn 18 jaar oud. Volgens de politie was het een misdaad in de relationele sfeer. Een oud-voorzitter Rubiales van de Spaanse Voetbalbond moet voor de rechter komen voor de kus die hij voetbalster Jennifer Hermoso gaf na de WK-finale. De rechtbank beschrijft de kus als ongewenst, eenzijdig en uitgevoerd op een overrompelende manier. Rubiales wordt vervolgd voor seksueel geweld. De Rijksrecherche doet oriënterend onderzoek naar presentator en advocaat Khalid Kassem. Hij wordt beschuldigd van omkoping. Het OM bevestigt na een bericht in de Telegraaf dat er wordt gekeken of de presentator strafbare feiten heeft gepleegd, maar benadrukt dat er nog geen sprake is van een strafrechtelijk onderzoek. Het AD schreef eerder dat Kassem aan zijn kantoorgenoot Peter R. de Vries had toegegeven dat hij een ambtenaar van de dienst justitiële inrichtingen had omgekocht om een cliënt vrij te krijgen. Buurtbewoners langs een weg in Abbenbroek in Zuid-Holland maken zich zorgen over de verkeerssituatie voor hun deur. Ze wonen langs een bocht in de weg en om de haverklap vliegen daar auto's uit de bocht, zeker bij regen of sneeuw. De afgelopen weken was het 12 keer raak, levensgevaarlijk, zegt deze buurtbewoner. Brievenbus is kapot die we net geplaatst hadden. De bielsen zijn verplaatst en kapot. Het hek verderop is kapot. En afgelopen vrijdag is er ook eentje bij mij op het erf gereden. En die kwam een meter voor mijn pui tot stilstand, vlak naast de gasmeter. Dus dat was helemaal niet zo fijn. Het waterschap Hollandse Delta gaat nu borden neerzetten om te waarschuwen voor slipgevaar bij slecht weer. Het weer, in het oosten en noorden nog wat zon, maar vanuit het zuidwesten wordt het overal bewolkt en trekt er wat regen of motregen over. Het wordt 1 graad of 8. Vanavond en vannacht loopt de temperatuur langzaam op naar 1 graad of 11 en dan gaat het lang regenen. Morgenmiddag is het droog met zon. Voor het verkeer gaan we naar de ANWB. Daar zit Erik Evengroen. Goedemiddag, Erik. Hoi, goedemiddag. Ja, het begint langzaam maar zeker drukker te worden op de weg. De meeste oponthoud zien we nu op de A12, Duitse grens richting Utrecht. Bij knooppunt Grijshoort is namelijk een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht en de vertraging is bijna 3 kwartier. En dan de A44, Amsterdam richting Den Haag. Bij Wassenaar Centrum is ook een ongeluk gebeurd. Er staat een auto precies op de middenberm. Dus dat betekent in beide richtingen dat de linkerrijstrook dicht is. En hou ook in beide richtingen, dus zowel richting Den Haag als richting Amsterdam, rekening met bijna 1,5 uur vertraging. Ster. Vloerverwarming binnen 1 dag voor ieder huis of project? Dat kan. Ga snel naar warp-systems.nl en ontvang binnen 1 werkdag je offerte. De toekomst is groen. Warp groen. Warp met WARP. Hey, wakker worden! Lig je nog te slapen als het om sparen gaat? Bij NIBC ontvang je 3% rente als je je spaargeld 1 jaar vastzet. Open nu een gratis rekening op nibc.nl. Vloerverwarming op je houten ondervloer? Ga snel naar warp-systems.nl. Als je altijd lacht, nooit stresst en vaak slaapt, dan word je wel 120 jaar oud. Yeah! Misschien. Bezoek Living Longer. Over ouder worden, jong blijven en sterfelijk zijn. Een tentoonstelling voor volwassenen in de studio van Nemo. De 71-jarige Jan wil iets betekenen voor een ander en heeft de Nierstichting opgenomen in zijn testament om nierpatiënten een betere toekomst te geven. Meer informatie en een gratis magazine over schenken en nalaten? Nierstichting.nl/voortleven. Ontdek een van de veiligste en avontuurlijkste full electric SUV's tussen zon en aarde. De Solterra van Subaru. Power on, ready, charge. Altijd all-wheel drive. 8 jaar garantie, zonder kilometerbeperking. Ervaar hem nu zelf en boek uw testrit op Subaru.nl. Subaru. Safe, fun, tough. Blijf soepel met VitaPro. Het voedingssupplement VitaPro bevat vitamine D. En dat is belangrijk voor het behoud van soepele spieren. Probeer het vernieuwde VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl. Subaru. Safe, fun, tough. Kijk op subaru.nl. Vergroot je overtuigingskracht en ontwikkel de magie van verbinding. Leer presenteren als een leider. Kijk op spreek.nl. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Wie slim is, haalt de slimme raamdecoratie Luxeflex Powerview Automation in huis. Daarmee heb je volledige controle over licht en sfeer, zelfs op afstand. Handig als je weg bent. Zo lijkt het of er iemand thuis is. Wel zo veilig. Ontdek het op luxeflex.nl. Ook je vakanties voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. 50% korting op je tweede Luxeflex slimme raamdecoratie? Check luxeflex.nl. Om 2024 gelijk goed te starten, maak je nu als abonnee elke werkdag 2 keer kans op €1000 netto. En speel je mee met de allergrootste prijzenpot van Nederland. 454 miljoen. Word nu abonnee op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Een spel van Nederlands Loterij. Speel bewust 18+. NPO Radio 1. Avro Tros. Consumenten moeten beter worden beschermd tegen de praktijken van energiemaatschappijen. Die oproep doet de Consumentenbond. Straks horen we van ze waarom. En in feite of fictie, Lieke, kijken we naar AI in het onderwijs. Ja, kunstmatige intelligentie zou er namelijk voor zorgen dat de kansenongelijkheid in het onderwijs toeneemt. Daarvoor waarschuwt althans de autoriteit persoonsgegevens. Hoe dat zit en of dat al klopt, hoort u straks van ons. Nu eerst de opmars van mazelen. Lammert de Bruin. Eén vandaag. Want de WHO constateerde vorig jaar in Europa een verdertigvoudiging van het aantal besmettingen met mazelen. Op dit moment is er bovendien een grote uitbraak van mazelen in het Verenigd Koninkrijk. En dat terwijl wetenschappers 10 jaar geleden nog voorzichtig spraken over de definitieve uitroeiing van de ziekte, Lieke. Het aantal besmettingen in Nederland ligt al jaren ook relatief laag. Dus voor veel mensen is de ziekte onbekend. En daarom vroegen we aan bioloog en mazelenonderzoeker Rick de Zwart wat mazelen ook alweer zijn. Nou, mazelen is een infectieziekte, wordt veroorzaakt door een virus en het wordt verspreid via de lucht. Dus je kan het heel makkelijk krijgen van iemand die hoest. Je kan het maar 1 keer in je leven krijgen. Daarna ben je voor de rest van je leven immuun. Als je mazelen krijgt, dan krijg je vlekjes op de huid, rode vlekken. Daaraan herkennen we mazelen. Je krijgt vaak koorts. Dat duurt een aantal dagen en dan herstel je weer normaal. Dat wil zeggen als je mazelen zonder complicaties krijgt. Het is een infectieziekte die via de lucht overgaat, maar de belangrijkste doelwit van het virus is het afweersysteem. Dus het virus infecteert witte bloedcellen overal in je lichaam. En daardoor verzwakt het eigenlijk de afweer tegen andere infecties. Ondanks dat mazelen een kinderziekte is, zijn er wel grote gevaren. De WHO trok daarom eind vorig jaar al aan de bel, omdat tussen 2021 en 2022 het aantal doden door mazelen met 40% was gestegen. Dat kwam vooral door een dalende vaccinatiegraad in lage inkomenslanden. Nu publiceert de WHO dus ook alarmerende cijfers over Europa. Het aantal besmettingen is namelijk gestegen van ongeveer 1000 in 2022 naar 30.000 vorig jaar. De meeste besmettingen zijn gemeld in Rusland en Kazachstan, maar ook dichter bij huis. In Roemenië bijvoorbeeld en dus nu, Lammertje zei het al, in het Verenigd Koninkrijk. In Nederland zijn sinds afgelopen najaar 10 meldingen gemaakt van mazelen. Ja, dat klinkt weinig, maar toch zijn er ook in Nederland zorgen. Zoals bij de Utrechtse huisarts Rinske van der Goor, tevens bestuurslid van de vereniging Praktijkhoudende Huisartsen. Mevrouw van der Goor, goedemiddag. Goedemiddag, met Rinske. Ja, u uitte die zorgen over mazelen gisteren in een column in de Volkskrant. Waarom zag u zich daartoe genoodzaakt? Nou, wat je ziet is dus dat er in Engeland nu een uitbraak is. En de vaccinatiegraad neemt in heel Europa af. He, dus je ziet sowieso een toename van mazelen door heel Europa. En in Nederland is er nu nog geen uitbraak. Maar je kan erop wachten dat die ook in Nederland komt. Ja, verwacht u dat inderdaad, dat er in Nederland het aantal besmettingen toe gaat nemen? Ja, dat zal gaan toenemen. En de vraag is natuurlijk wanneer gebeurt dat? Is dat dit jaar? Is dat volgend jaar? Maar in Engeland is de uitbraak nu een bepaald deel van Engeland echt aanwezig. Het kan daar heel makkelijk overspringen naar een plek als Londen en regio. Want daar is de vaccinatiegraad zeer laag. En vanuit Londen springt het heel snel naar Nederland over. Ja, daar is de vaccinatiegraad 75%. En dat is echt heel erg laag. Hoe hoog is die in Nederland eigenlijk? In Nederland is hij nu ook onder de 90% gedoken, de vaccinatiegraad. En er is eigenlijk een vaccinatiegraad van boven de 95% nodig. Wil je een snelle verspreiding voorkomen? Het probleem met mazelen is namelijk dat het een hele besmettelijke virus is. Veel besmettelijker dan bijvoorbeeld een virus als corona. Ja, 12 keer besmettelijker, geloof ik, toch? Ja, nou, wat je ziet is dat corona, zeg maar, één patiënt of iemand die corona heeft besmet gemiddeld 3 anderen. Ja. En bij mazelen is dat 15. Dus 1 persoon mazelen besmet, als er niet heel goed gevaccineerd is, 15 anderen. En komt het nou doordat mensen zich niet willen vaccineren, doordat die vaccinaties een negatieve connotatie hebben gekregen? Nou, dat speelt zeker een rol. De vaccinaties hebben, er gaan natuurlijk allerlei fabels en verhalen over vaccinaties de ronde. Onder andere op social media. Ik denk dat het ook niet heeft geholpen dat bij het coronavaccin, dat was natuurlijk allemaal nog vrij onbekend. En we wisten vanuit wetenschap wel dat het, die hadden wel al aangetoond dat het effectief was en dat het zou helpen. Maar de exacte effecten van het vaccin, de precieze uitingen, die waren gewoon nog niet bekend. Nee, Larep gaat nu ook nog onderzoeken inderdaad of er bijwerkingen waren dat er long-covid kon worden, dat je long-covid kon krijgen na het krijgen van een coronavaccinatie. Ja, nou precies. Dus daardoor hebben vaccins algemeen ook een wat soort van negatievere naam gekregen. Terwijl het vaccin tegen mazelen, dat bestaat al, 50 jaar. En is uitzonderlijk goed en zeer veilig. Dus het is echt heel erg naar dat daar nu ook effecten van te zien zijn. Dat daar een lagere vaccinatiegraad ontstaat. Dat mensen zich niet meer durven vaccineren. Krijgt u zulke personen ook in uw eigen praktijk, mensen met vaccinatietwijfel? Jazeker, ja. Ik begrijp het ook. Want ja, je hoort allemaal negatieve verhalen op social media, of althans, die kun je daar vinden. Daarnaast zien mensen natuurlijk eigenlijk nooit meer mazelen. Ik heb ook nog nooit een mazelenpatiënt gezien. Nee. Dus de generatie voor ons, mijn ouders, die hebben nog van allerlei mensen meegemaakt die stierven aan allerlei ziektes als mazelen en bof en rode hond. Die maakten nog hele zieke mensen mee. Wij hebben dat allemaal nooit meer meegemaakt. Dus ja, het voelt ook een beetje abstract. Mensen beseffen niet hoe gevaarlijk een ziekte als mazelen is. Ziet u er alleen mazelen langskomen of zijn er ook andere oude, bijna verdwenen ziektes die opeens weer opduiken? Nou, je ziet dat de bof af en toe weer terugkomt. Dat is al wat langer. Maar dat gedraagt zich wel anders. En eigenlijk is op dit moment met name mazelen een probleem. Maar zeker is er ook een risico op andere infecties. Ja. Ja. En stel nou dat je kind besmet wordt met mazelen. Wat kan er dan gebeuren? Nou ja, kijk, het vaccin is dus heel erg effectief. Dus een kind wat gevaccineerd is, krijgt sowieso eigenlijk geen mazelen. Maar als een kind ongevaccineerd is en dan mazelen krijgt, dan in de meeste kinderen gaat gewoon prima. Die worden gewoon verkouden, een beetje rode ogen, koorts. Die zijn gewoon ziek, een beetje griepachtig. Na een paar dagen krijgen ze vaak dus vlekjes, de typische mazelenvlekjes die ik dus ook alleen maar uit de boekjes ken. En daarna knappen ze wel weer op. Het probleem is dat 1 op de 1000 ongeveer overlijdt En 6% krijgt een longontsteking. Dus 6 op de 100, dat is ook veel. Het is, de kans op complicaties is veel groter dan bij bijvoorbeeld griep. Ja, en met dus hele ernstige gevolgen. Juist. En daar zijn mensen zich niet genoeg van bewust, denkt u? Nee, dat denk ik. En weet je, mensen maken natuurlijk, iedereen wil het beste voor zijn kind. Dus iedereen maakt de afweging. Ja, laat ik mijn kind nou vaccineren. Ik hoor allerlei dingen over dat vaccin. He, dus dat neem ik het risico, ja, dat mijn kind eventueel mazelen krijgt. En dat risico lijkt heel ver weg en vrij fictief, omdat we al zo lang mazelen, redelijk mazelenvrij zijn. We hebben heel weinig uitbraken gehad in Nederland. En dus dat leidt er ook toe dat je denkt, ja, wat is dat risico helemaal? Maar hoe lager de vaccinatiegraad, hoe groter de kans dat er een uitbraak komt. En ja, je ziet gewoon in heel Europa al, die gaat er dus gewoon komen. En is dat idee van het groepsbelang misschien ook een beetje weg? Dat je het misschien niet voor jezelf of voor je eigen kind doet, maar ook om te voorkomen dat er zo'n uitbraak komt? Ja, dat vind ik een ingewikkelde. Want dan wordt er eigenlijk gezegd van, ja, iemand die niet vaccineert, die is aso. Want kleine kinderen onder de 14 maanden, dat is er ook nog. Die worden pas bij 14 maanden is de eerste vaccinatie. Omdat die anders minder goed pakt, zeg maar. Oh ja. Dat immuunsysteem moet rijp genoeg zijn. Dus al die kinderen onder de 14 maanden, die zijn extra at risk, zeg maar. En dan wordt er wel gezegd, ja, nou breng je andere kinderen in gevaar. Maar daar is het natuurlijk die ouders niet om te doen. Die willen gewoon de beste afweging voor hun kind maken. Ja. Dus ik geloof niet zo in dat blaming en shaming. Nee. Stel dat er nu iemand op dit moment luistert die twijfelt over wel of niet die BMR-prik halen, die ook tegen mazelen beschermt, voor zijn of haar kind. Wat zou u tegen diegene willen zeggen? Nou, ik zou willen zeggen, het is echt een veilig vaccin. Dus je kan met een gerust hart je kind dat vaccin laten geven. En mazelen is een ziekte die aan het oprukken is in Europa. En in ontwikkelingslanden gaan er elk jaar aardig wat kinderen aan dood. Kinderen kunnen hersenontsteking krijgen. Laat je kind dat risico niet lopen. Bedankt. Rinske van der Goor, huisarts in Utrecht en bestuurslid van de vereniging Praktijkhoudende Huisartsen, over de oprukkende mazelen. Straks, ze versloegen Ajax, maar hoe bereiden de amateurs van de Utrechtse voetbalploeg Hercules zich voor op de wedstrijd van vanavond tegen Cambuur? Voor het verkeer gaan we naar Erik Evengroen. Ja, de avondspits komt op gang. De meeste dagelijkse files staan nu wel in de Randstad. En de meeste vertraging op de A12, om precies te zijn. Duitse grens richting Utrecht. Dus knooppunt Velperbroek en knooppunt Grijshoort was een ongeluk gebeurd. De weg is gelukkig weer vrij. Hou nog wel rekening met een half uur vertraging. Eén vandaag. Ja, Lieke, jij wilt het hebben over een ironisch bezoekje van de Amerikaanse ambassadeur aan Hongarije. Ja, ambassadeur David Pressman die bezocht een iconisch voorbeeld van Hongarije's misbruik van EU-geld. En hij deelde een foto van dat bezoek op X. Op die foto zien we een mooi aangelegde brug voor over een bos. Dus dat je een mooie boswandeling kan maken. Die kostte €166.000, heb ik even uitgezocht. Dat klinkt toch mooi. Maar er ontbreekt nogal een belangrijk detail. Er is geen bos. Maar het is dus een brug door niemands land. Ja. Okay. Letterlijk, ja, het is echt fascinerend. Als je op de webcam kijkt, kan je het bos zien, wat dus geen bos is. Het heeft dus alles te maken met hoe EU-financieringen werken. En om te begrijpen hoe dat zit, sprak ik Adriaan Schout. Hij is onderzoeker bij Klingendaal en schreef recent precies hierover een rapport voor Buitenlandse Zaken. Nou, in de EU zijn allemaal fondsen voor achtergestelde gebieden. En die fondsen kunnen gebruikt worden voor, ik zou maar zeggen, bosbouw, toerisme, natuurversterking. En dit is een van de projecten, ja, het is een vrij beroemd project, waar bos wordt aangeplant en waar dan de toeristen over verhoogde stellage kunnen lopen, zodat je over de boomtoppen kan uitkijken. Maar die stellage staat er dus, maar het bos is nog niet aangeplant. Ja, het bezoekje van die Amerikaanse ambassadeur, dat lijkt dus wel een beetje een statement. Dat de Amerikaanse ambassadeur daar staat, dat zal waarschijnlijk geen toeval zijn. En als het wel toeval is, dan komt het in ieder geval goed uit. Het is natuurlijk een vorm van corruptie, of althans slecht bestuur, dat je zulke projecten kan laten zien. Ja, ik vroeg hem, is dit nou iets typisch Hongaars, zo'n project? Maar dat zie je dus schijnbaar op meer plekken gebeuren. Met de beste bedoelingen heeft de EU allemaal fondsen. Vooral, zoals ik zei, voor versterking van regionale ontwikkelingen, achtergestelde gebieden. Want het is eigenlijk altijd zo dat sterke gebieden met sterke overheden, waar al universiteiten zijn, waar heel veel bedrijvigheid al is, ja, die groeien vaak sowieso harder dan achtergebleven gebieden. Dus dan lopen de spanningen in de EU op. Dus daarom heeft de EU met de beste bedoelingen dus fondsen om ook andere gebieden te steunen. Ja, op zich dus best een nobel doel. Ja. Maar gaat dus niet altijd goed. Niet dus alleen in Hongarije. Bijvoorbeeld in Italië kwam de Europese Rekenkamer erachter dat er een theater was, maar er was geen programmering. En dat krijg je natuurlijk omdat het de financiering voor het theater is, het gebouw. Zo hebben we in Italië een station waar geen rails ligt. En dat is dan opgeknapt. Berucht zijn ook de Spaanse luchthavens waar geen vliegtuigen van vertrekken, omdat die eigenlijk gewoon niet rendabel zijn. Ja, maar hoe kan dit? Wat moeten we hier nou mee, Lieke? Ja, we kunnen er eigenlijk heel weinig mee, want de EU kan lastig alles vanuit Brussel toezien, al die projecten in onder meer Hongarije. Dat ligt dus echt bij de lidstaten zelf. Ja, en die besteden dat weer uit aan regio's. En dan komt het toch in politieke handen. Het zijn natuurlijk ook zwakke regio's, hè? Dat is dus altijd een extra risico. Nou, dit is een hilarisch ingewikkeld probleem. Hoe stuur je projecten op afstand? Hilarisch ingewikkeld, ja. Zeker. Nou, misschien kunnen wij ook een leuke subsidie aanvragen voor zeker. Het Mediacorp. Of over die hele dure brug gaan lopen, dat hij nog een beetje goed doel krijgt. Dankjewel, Lieke. Titel heeft u nu al gehoord. Waiting on the World to Change was dat van John Mayer. Het was een stunt van historische omvang. Afgelopen december versloegen de amateurspelers van Hercules de duurbetaalde profspelers van Ajax. De Amsterdammers werden zo hups het bekertoernooi uitgeknikkerd. Vanavond kunnen de Utrechtse amateurs opnieuw opzien baren als ze winnen van de professionals van Cambuur-Leeuwarden. Aan de voorpret op de club zal het in ieder geval niet liggen, merkte verslaggever Laura Kors vanmiddag. Laten we even beginnen. Een voorspelling. Wat wordt het? Volgens mijn weddenschappen 5-2. Dat levert mij het meeste geld op. 5-2? Ja, ik kan niet anders. Voor Hercules? Ja, dat wil ik. Dat wil ik? Ja, 1 keer stunten, oké. Maar 2 keer gaat natuurlijk never, nooit niet gebeuren. Het is niet realistisch, maar het is wel leuk om te denken, of niet? Maar goed, ondertussen spelen jullie nog gewoon 3e divisie en staan jullie 11e. Ja, goed hè? En de afgelopen 2 wedstrijden heeft Hercules in de 3e divisie niet eens gewonnen. Nee, dat viel ook erg tegen. En onze Tim die heeft er een paar keer helemaal niks van gebakken. En zodra hij in het stadion is, dan gaat hij los, hè? En Pieters. Emiel Smit, Hercules-fan en diens horeca-uitbater, doelt met onze Tim op spits Tim Pieters. De held van de 3-2-overwinning op Ajax. Schitterend aangenomen, zeg. Tim Pieters tegenover Anton Guy. Pieters, 2-0! 2-0 voor Hercules! Wat gebeurt hier allemaal in stadion Galgenwaard met nog een kwart wedstrijd voor de boeg. Kegel Tim Pieters, die bal achter Dian Dramai. Het ongelofelijke gebeurt hier. Hier in de kantine van USV Hercules ligt op de bar. Ja, een prachtige foto. Dat is een foto uit 1914, toen wij tegen Ajax speelden. En ja, niemand wil het weten uit Amsterdam. Maar dat was een wedstrijd, die speelde Ajax tegen voor degradatie. En die wonnen wij. En Ajax degradeerde. En wij promoveerden toen. Dus die stunt van onlangs was niet eens de eerste keer dat jullie Ajax dwars zaten. Snap je nou het verhaal van Cambuur? Het kan zo gebeuren. Deze ruimte die met de schuifwand die helemaal eruit kan. Dat noemen we de annexruimte. Hier gaan we ook meerdere vergaderingen houden. Het is nu even ingericht voor de spelers van zondag heen. Die gaan hier een wedstrijdbespreking houden en een pastaatje eten van mij. Hier gaan zo meteen de jongens de maaltijd eten voor de wedstrijd. Ja. Wat wordt het? Wat schaft de pot? Wat voor pasta? Het is altijd een soort pasta bolognese met heel veel vers ditjes en datjes. Hè? Maar het is altijd pasta bolognese? Het is namelijk bewezen, tijdens de bekerwedstrijden doen we dit steeds. En alle wedstrijden hebben we gewonnen, dus nou moet ik wel. En waarom doet u dat dan niet gewoon voor de divisiewedstrijden? Nou, dus we moeten het wel bestellen natuurlijk. Daar zit natuurlijk gewoon de kneep. Ja. Geen wonder dat ze 11e staan. Nou ja, goed, ik hoop dat onze trainer meeluistert. Ja, het moet zelfs fusilli zijn in plaats van spaghetti. Het is allemaal, ik mag niks veranderen. De doeltjes in de sportzaal gaan aan de kant van de zaalvoetbaltak van Hercules. Hier komen vanavond 500 fans de wedstrijd kijken. Tapijten uitgerold, de biertappen staan klaar. Wat denkt u dat het gaat worden vanavond? Ik hoop op 2-1. 1-0. Ze gaan winnen met 2-1. 3-1. 2 keer Pieters. Weer 2 keer Pieters. Zeker weer 2 keer Pieters. Nou, de stemming zit er hier goed in. Wie loopt hier nu binnen? De oom van... Ja, dat klopt. Ja, Erik Pieters, ja. Oom van Tim. Oom van Tim, ja. Onze Tim werd hij al genoemd. Ja, nou ja, het is absoluut onze Tim, ja. Van jou, zeker voor mij, het is al, even kijken, 22 jaar, onze Tim. Ja, maar nu is hij van iedereen. Nu is hij van iedereen. Ja, die moeten we in half Nederland delen, geloof ik. Behalve in Amsterdam. Zo mega veel berichten gehad, ik zelf ook, hè. En wij hadden dus contacten met de Nieuw-Zeelander. En nou, ik ga dus donderdagavond naar bed. En vrijdagochtend word ik wakker, heb ik bericht van Matt uit Nieuw-Zeeland. Wat hebben jullie gedaan? Je hebt begonnen van Ajax, weet je wel. Ik had toen niet gebeld of zo, maar het was in Nieuw-Zeeland al bekend, weet je wel. Nou ja. Hoe is op dit moment uw gemoedsrust? Nou, ik ben heel rustig, ja. Bent u bang dat uw neefje vanavond knijterhard wordt aangepakt? Nou goed, als het in het strafschopgebied is, dan mag dat. Ja. De laatste 2 wedstrijden hebben ze niet eens gewonnen in de 3e divisie. Nou, het hele seizoen is er niet heel veel bijzonders. We hoorden eigenlijk dat Tim buiten het stadion om ook niet heel veel gepresteerd heeft de laatste dat tijd. Klopt helemaal. Het hele seizoen heeft hij nog helemaal niks laten zien. Absoluut. Ja, vol trots vertelt oom Erik me dat Tim al de 5e generatie Pieters is die bij Hercules speelt. Nou, laat me een foto zien waar zijn opa nog op staat. En ook nog iets anders. En deze... Dat is de medaille die we dus gewonnen hebben toen we in 1914 van Ajax wonnen. U bent nu al de tweede die me dit vandaag vertelt. Dus de enige waar we ons enige hoogtepunt in 141 jaar. En ja, toen kwam 21 december eroverheen. Ja, hoe mooi kan het zijn? En misschien vanavond? Ja, vanavond? Ja. We hopen toch door te gaan. We hopen ja, tegen Vitesse. Ja, we moeten naar de Kuip, hè? Dus nog 3 keer winnen en we gaan Europa in. Dus, Met 2 keer per week trainen? 2 keer, ja, je moet niet te gek maken. We moeten niet te moe worden, die jongens, hè? Je moet ook nog tijd om een bier te drinken na de training. Een verslag was dat van Laura Kors. Mocht u dit spektakel nou willen bekijken, de wedstrijd tussen Hercules en Cambuur begint vanavond om 8:00. Zometeen, hoe kun je consumenten beter beschermen tegen de soms bijzondere praktijken van energiemaatschappijen? Maar nu eerst het NOS-nieuws. NPO Radio 1. Met Kirsten Klomp. De Spaanse politie zegt dat ze een van de meest gezochte criminelen van Nederland hebben opgepakt. Het is de van oorsprong Amsterdamse drugscrimineel Karim B. die een conflict zou hebben met Ridouan Taghi. Karim B. werd samen met nog 5 anderen opgepakt in Malaga. De Rijksrecherche gaat oriënterend onderzoek doen naar presentator en advocaat Khalid Kassem. Dat bevestigt het OM na berichtgeving van de Telegraaf. Het gaat nog niet om een strafrechtelijk onderzoek. Kassem wordt beschuldigd van het omkopen van een ambtenaar in zijn tijd als advocaat. Vooral mensen met angstklachten bellen vaak naar de huisartsenpost. Die is alleen bedoeld voor spoedsituaties die niet kunnen wachten. Maar bij de huisartsenposten zien ze toch vaak dezelfde patiënten met psychische klachten. Die bellen wel 20 keer per jaar naar de huisartsenpost. Het kabinet gaat onderzoeken of mensen zelf letters en cijfers kunnen kiezen voor hun kenteken. PVV-Kamerlid Heutink vroeg dit aan demissionair minister Harbers. Ook namens NSC, VVD en BBB. België kent al zo'n systeem waarbij mensen zelf een eigen kenteken kunnen kopen. Wat voor kenteken zou jij willen hebben, Willemijn? Nou, daar zat ik net over na te denken. Dat weet ik niet. Okay, dat, nou, vertel dan het weer maar. Ja, precies. Dat weet ik wel, inderdaad. Het was vandaag een dag met af en aan wat zonneschijn. Vooral in het oosten en het zuiden van ons land. Uurtje of 2. In het westen was er niet zo heel erg veel zon te zien. Er valt af en toe wat lichte regen ook. Maar komende nacht gaat het echt wel wat harder regenen vanuit het westen. En dan begint de wind ook langzamerhand aan te trekken. Op dit moment staat er nog niet zo heel erg veel wind. Maar vannacht, met name in de kustgebieden, komt er wind uit het zuiden tot zuidwesten, windkracht 7. En is dat morgen steeds dezelfde wind die weer terugkomt? Of? Nou, dat hoort elke keer bij nieuwe lage drukgebieden. Ja. Dus dit is eigenlijk weer de volgende die ons wind op gaat leveren. Okay. Maar het is wel een beetje een treintje, inderdaad. Ja. Dus we hebben elke keer wel weer nieuwe van die windvelden die langskomen. En morgen dus ook. We hebben ook dus te maken met regen. Morgen is dat dan vooral in de ochtenduren. Want in de loop van de ochtend gaat het vanuit het westen alweer droger worden. En ik denk dat de zon dan op veel plaatsen echt veel vaker ook door gaat breken dan vandaag. We hebben ook in de ochtenduren de hoogste temperaturen. Een graad of 10, 11, denk ik. Maar met het binnenkomen van die zonneschijn komt er ook koudere lucht binnen. En dan zien we eigenlijk in de middag de temperatuur juist weer wat gaan dalen. En dan hebben we het weekend voor de boeg. En dat wordt een droog weekend met ook vaak het zonnetje erbij. En temperaturen in de middag rond een graad of 8. Dankjewel, Willemijn Hubert. Erik Evengroen, waar staat het stil? Nou, vooral in het midden en het westen van het land. Want de avondspits is echt al begonnen. Er staat bijna 500 kilometer file. De meeste vertraging zien we op de A12, Duitse grens richting Utrecht. Voor knooppunt Grijshoord was een ongeluk. De weg is daar gelukkig wel weer vrij, maar de vertraging nog altijd 20 minuten. De A44 dan Amsterdam richting Den Haag. Daar is een gewone personenauto de middenberm opgereden. De linkerrijstrook is daardoor dicht. En dat geldt ook voor de andere richting, op de N44. In beide richtingen heb je ook bijna een half uur oponthoud. En tot slot de A73 Nijmegen richting Maasbracht. Voor Haps, daar staat een auto in brand. De rechterrijstrook is dicht en dat kost je ook hier een half uur extra. Eén vandaag. Lammert de Bruin. Welkom Energie, Naked Energy, Shell. Het zijn allemaal energiebedrijven die de afgelopen jaren negatief in het nieuws kwamen. Vorige maand stelde Consumentenwaakhond Autoriteit Consument en Markt het energiebedrijf HEM onder verscherpt toezicht. Onder andere omdat de financiële administratie volgens hen beter moest. Inmiddels zijn er zo'n 60 energiebedrijven op de Nederlandse markt actief. En over de controle op al deze bedrijven maakt Gerard Spierenburg van de Consumentenbond zich zorgen. Goedemiddag, meneer Spierenburg. Ja, goedemiddag. Hoeveel zorgen maakt u zich? Nou, behoorlijke zorgen. Dus ook alle reden toe. Want die energiemarkten, er zijn zoveel partijen op actief. Dat is echt een vechtmarkt geworden. En consumenten zijn daar de dupe van. Want die bedrijven die willen zich nog wel eens van onverkwikkelijke praktijken bedienen om klant aan zich te binden. En ik denk dat consumenten daar onvoldoende tegen beschermd worden. En met allerlei nare gevolgen die daarbij komen kijken. Ja, en die mening deelt ook de ACM zelf. Zij geven aan dat ze graag meer en harder kunnen optreden. Laten we even luisteren naar Manon Leijten van de ACM. Leveranciers die zich niet aan de regels houden, willen wij een wervingstop op kunnen leggen. Wat is een wervingstop? Nou, onze onderzoeken duren soms lang en de bewijslast ligt hoog. Mm-hmm. Maar we willen niet dat lopende ons onderzoek leveranciers nieuwe slachtoffers kunnen maken. Dus we willen graag bij leveranciers die zich niet aan de regels houden meteen tijdelijk een wervingstop kunnen opleggen, mm-hmm, zodat er geen nieuwe slachtoffers vallen. Ook wil de ACM strenger kunnen optreden tegen te hoge tarieven. Leveranciers die buitengewoon hoge tarieven vragen, willen wij een maximum tarief kunnen opleggen. En dat heeft ACM zelfs geprobeerd te doen vorig jaar. Nou, ik kan niet ingaan op specifieke leveranciers en specifieke lopende zaken. In algemene zin hebben we afgelopen jaar een maximum tarief opgelegd voor een bedrijf waarvan wij vonden dat die buitengewoon hoge tarieven in rekening bracht. En daar dat besluit wat wij hebben genomen met dat maximum tarief, dat heeft de rechter geschorst. Want de rechter heeft vragen of wij wel bevoegd zijn om dit te doen. Ja, dus de ACM wil wel, maar mag niet van de rechter, meneer Spierenburg. Ja, dat begrijp ik wel. Kijk, het is natuurlijk een vrije markt en daarin mag iedereen voor zijn product vragen wat hij wil. Dus stel dat ik u een baksteen zou willen verkopen voor 1 miljoen euro en u vindt dat een goede prijs. Ja, dan mag ik dat gewoon voor die prijzen nu verkopen. En er is geen toezichthouder die daarop mag ingrijpen. Dus wat dat betreft, ja, begrijp ik de redenatie van de rechter wel. En begrijp ik ook wel dat hij de ACM heeft teruggefloten. Ja, maar intussen worden er dus blijkbaar slachtoffers gemaakt. Daar heeft de ACM het dan over. Hoe gaan die wervingspraktijken dan? Waar moeten we aan denken? Nou, dat gaat best vervelend eigenlijk. Best op een hele nare manier. Er zitten vaak telemarketingbureaus tussen. Dus mensen die je dan bellen op de meest ongelegen momenten. Zoals je 's avonds staat te koken of iets dergelijks. Of als je er met je gedachten op de een of andere manier niet helemaal bij bent. Mm-hmm. En die verkopers die spiegelen je dan vaak een veel gunstiger verbruik voor, of een veel gunstiger prijs, een veel gunstiger maandbedrag. En daarmee misleiden ze consumenten. Dat doen ze vrij structureel. Ze maken zich ook wel schuldig aan misleiding door je bijvoorbeeld te vertellen dat je vrijblijvend een contract toegestuurd krijgt. En dan klik je op een link of zoiets dergelijks. En dan blijkt je ineens akkoord te zijn gegaan. Dus houden zich niet aan de regels. Eigenlijk als je een energiecontract afsluit, dan geldt daar een schriftelijkheidsvereiste. Dat wil zeggen dat je echt een handtekening zet op papier, of dat je expliciet toestemming geeft via de mail. Van nou, ik ga akkoord met dit voorstel. Daar houden ze zich vaak niet aan. Dus op die manier luizen ze consumenten er echt in. En die zitten dan aan zo'n contract vast waar ze helemaal niet op zitten te wachten. Ja, we hebben met twee van zulke consumenten gesproken. Peter Pelte en Marjan Arets. Beide hebben ze een zeer negatieve ervaring bij het bedrijf Hem. Laten we eerst even luisteren naar Marjan. Hier staat het. Hoera, Hem start met jouw energielevering. En ik wist van niks. En daar heb ik dus op gereageerd van: hoe kunnen jullie mij gas en stroom leveren? We zijn helemaal niet bij jullie. Wat vindt u het allerergste hieraan, aan dit verhaal? Dat ik gewoon bedonderd ben. Gewoon bedonderd, dat ze de mensen zo bedonderen aan de telefoon. Ik zat op een bedrag van 150 euro bij de vorige energieleverancier. En zij schotelde mij voor een bedrag van 132 euro per maand. Nou ja, dat vond ik prima klinken natuurlijk. Dag voor kerst in de avond heb ik een mail gekregen van de Hem dat door de gestegen prijzen het maandbedrag vanaf 1 januari 562 euro is geworden. Ja, Gerard Spierenburg van de Consumentenbond. U zegt, zij zijn niet de enige. Nee, ze zijn zeker niet de enige. En u hoort ook bij die eerste dame die aan het woord kwam de trilling in haar stem. Dus je merkt gewoon hoe erg ze er van ondersteboven is. En dat vind ik ook kwalijk aan dit soort praktijken. Je hoort eigenlijk precies terug wat ik net al zei. Deze mensen zijn er echt gewoon ingeluist. Dan moet ik wel zeggen dat Hem, dat is echt, nou, een buitencategorie zou ik haast willen zeggen. Die zijn echt berucht. Oh ja. Die zijn echt berucht. Die zijn echt boeven van het ergste soort. Bijvoorbeeld de stijging van de energieprijzen die in het tweede fragment aan bod kwamen, dat heeft daar helemaal niks mee te maken. Zij hadden gewoon altijd al hele hoge tarieven. Alleen door het prijsplafond merkte meneer er niks van. Maar ze hebben dus die meneer gewoon een verkeerde prijs voorgespiegeld. En vervolgens gaat het prijsplafond eraf per 1 januari. En daardoor gaat meneer ineens heel veel meer betalen. Maar dat hebben ze meneer denk ik, nooit van tevoren verteld. Nou, dat is precies wat ik bedoel. Ze hebben deze meneer er gewoon ingeluisterd. En ja, die is daar nu de dupe van. Ja. En wat verwijt u dan de bestuurders van bijvoorbeeld hem? Nou, ik vind het echt, ja, wat kun je die mensen verwijten? Ik verwijt ze dat ze echt op een hele oneerlijke manier zaken doen. En dat het ze helemaal niets uitmaakt welke ellende ze aanrichten. Wat ik al zei, de trilling in de stem van die mevrouw, ja, die is gewoon ten einde raad. En dat maakt deze mensen niks uit of ze over de rug van consumenten geld verdienen als ze maar rijk worden. Nou, dat vind ik echt heel kwalijk. En daar is dus, niks aan te doen. Want je moet je toch aan bepaalde wet- en regelgeving houden als je klanten werft. Die mag je toch niet aan misleiding doen, zou je zeggen? Nee, dat mag zeker niet. Een toezichthouder moet er ook scherp op toezien. Maar ja, zo'n onderzoek dat duurt lang. Dat zei de mevrouw van de ACM net ook al. Dus ja, dat duurt gewoon te lang voordat, ja, voordat dat geregeld is. En daarom begon ik ook mijn verhaal met: ik denk dat consumenten onvoldoende beschermd worden. Er moet gewoon een einde komen aan die telefonische verkoop. Ja. Want al deze mensen, ja, wij strijden hier al jaren voor om er een verbod op te krijgen. De werkelijkheid toont gewoon aan dat er geen kruid tegen gewassen is tegen de praktijk van dit soort clubs, van dit soort cowboys. En die maken gewoon misbruik van de vrijheid die ze krijgen. En daar maken ze gewoon slachtoffers mee. Dat, ja, moet gewoon stoppen. Lieke, wij hebben hem ook om een reactie gevraagd, hè? Ja, en die laten ons dit weten. Over telefonische verkoop zeggen ze het volgende: bij telefonisch contact houden wij ons aan de geldende wetten, de strikte gedragscodes en onze eigen protocollen. Tegelijkertijd hebben consumenten ook een eigen verantwoordelijkheid. Wij adviseren consumenten grondig onderzoek te verrichten alvorens in te gaan op aanbiedingen. We overwegen wel, zegt hem, om op korte termijn anders om te gaan met onze telefonische acquisitie, maar we kunnen nog niet aangeven hoe precies. Over hoge tarieven zeggen ze dat onze tarieven twee keer zo hoog zijn ligt aan de energiecrisis. Over verscherpt toezicht zeggen ze dat wij als enige energiemaatschappij onder verscherpt toezicht zijn gesteld, vinden we oneerlijk. Andere bedrijven met soortgelijke problemen zijn niet onder verscherpt toezicht gesteld en dat vinden wij niet rechtvaardig. Ja, een uitgebreide reactie die vindt u op onze website eenvandaag.nl. Ja, Gerard Spierenburg van de Consumentenbond, wat is uw reactie hierop? Ja, nou, die is meerledig. Wij houden ons aan alle wetten. Nou, dat is gewoon niet waar. Wij hebben tientallen, misschien wel honderden klachten van consumenten die allemaal hetzelfde verhaal vertellen. Dus dat is gewoon echt lariekoek. Dat de tarieven twee keer zo hoog zijn, ja, dat ligt aan de energiecrisis. Dan vraag ik me af, hoe kan het dan dat andere maatschappijen lagere tarieven kunnen vragen? Mm-hmm. En het laatste, daar ben ik het wel heel erg mee eens. Consumenten moeten zelf onderzoek doen. Dat zou ik ook van harte aanraden. Want dan komt iedereen tot de conclusie dat je bij hem energie weg moet blijven. Oké, wat is volgens u nu het allerbelangrijkste wat er nodig is in die hele energiemarkt qua acquisitie? Nou ja, dat heb ik al een paar keer gezegd. Die telemarketing, dus de telefonische verkoop van die contracten, moet gewoon stoppen. Zo snel mogelijk. En dan krijg je waarschijnlijk wel een soort waterbed effect. En daarmee bedoel ik dat waarschijnlijk de verkoop aan de deur zal toenemen. Nou ja, dus dat zou ik ook gelijk. Maar goed, dat is wel arbeidsintensiever. Dat kost veel meer. Je kunt veel moeilijker. Dan moet je eerst naar iemand toe of naar een plaats toe. En dan moet je daar de deuren af. Dat kost veel meer tijd. Is ook veel duurder dan een hele rij mensen afbellen, zeg maar. Ja. Dus dat zal wel minder problemen opleveren, denk ik. Maar laten we maar eens beginnen met het afschaffen van die telefonische verkoop. Oké, dank u wel, Gerard Spierenburg van de Consumentenbond. Vanavond meer hierover op NPO 1 bij 1 vandaag om 17:15 en dus ook op onze website. Feit of fictie? Ja, Lieke, dit keer over kunstmatige intelligentie in de klas. Ja, want scholen zijn de afgelopen jaren meer gebruik gaan maken van digitale programma's op basis van kunstmatige intelligentie. Maar het heeft ook een keerzijde, lezen we in Trouw. De autoriteit persoonsgegevens zegt in de krant: kunstmatige intelligentie kan de kansenongelijkheid in de klas vergroten. Hè, de kansenongelijkheid vergroten? Hoe werkt dat dan? Ja, zijn we ingedoken. Carla Halermans, hoogleraar onderwijseconomie aan de Universiteit Maastricht en verbonden aan het Nationaal Onderwijslab AI, legt uit waarom het gebruik van kunstmatige intelligentie aantrekkelijk is voor scholen. Het kan makkelijker georganiseerd worden om te differentiëren in de klas. Als leerkracht is het heel moeilijk om 30 leerlingen in de klas allemaal op maat te bedienen en lesstof aan te bieden. En AI kan daarin helpen om een niveau te detecteren, om de juiste oefeningen aan te bieden. En het kan je ook als leerkracht helpen om je les anders in te delen, om een deel van de leerlingen met AI aan de slag te laten gaan en zelf met een andere groep leerlingen andere dingen te gaan doen. Ja, nu hadden wij gewoon vroeger een lesboek. Maar hoe ziet het gebruik van AI eruit in de klas? Ja, het vroegen we aan Barend Last, oud-leraar en onderwijsdeskundige. Hij is gespecialiseerd in kunstmatige intelligentie in de klas. Dan moet je denken aan dashboards die bijvoorbeeld verschillende databronnen combineren en analyseren met hulp van AI. Denk aan adaptieve systemen die vragen aanpassen aan het niveau van een leerling. Slimme aanbevelingen voor persoonlijke leerpaden. Aan de andere kant is er ook generatieve AI die ons kan helpen om leerinhoud te maken. Om een uitleg op een ander niveau om te zetten. Ik kan eindeloos doorgaan met mogelijke toepassingen. Nou, het klinkt allemaal superhandig, maar er zijn dus ook zorgen. Ja, klopt. En dat komt vooral omdat kunstmatige intelligentie vaak te snel en ondoordacht wordt ingezet, zegt Halermans. Het is nog te vaak AI gebruiken om het AI gebruiken. Zonder, ja, maar wat wil je daar onderliggend mee bereiken? Welk pedagogisch of didactisch doel heb je nou om die AI in te zetten en het op die manier in je lesplan in te passen? En dat gebeurt vaak niet. Ik denk ook dat we met z'n allen die leerkrachten veel beter daarop moeten voorbereiden. Ja, als je dat niet voorbereidt, dan ontstaan er risico's. Zoals? Bijvoorbeeld dat de lessen te veel gaan leunen op technologie, zegt Last. Als het ware blind vertrouwen op wat het dashboard zegt. Ik heb het gezien met van die tabletsystemen in de klas. Een leraar zit achter de klas en ziet op zijn scherm precies bij welke opgave de leerlingen zijn met groene en rode vinkjes. En ja, als de les klaar is, dan heeft iedereen, als het goed is, alle vinkjes gehaald. En gaan we door naar het volgende onderdeel. Het risico is dat je dan dat als enige middel gaat gebruiken om grip te krijgen op wat er allemaal in die klas met die leerlingen gebeurt. Ja, een vinkje van het systeem zegt dus niet alles. Je moet als leraar zelf de resultaten van die leerlingen wel interpreteren. Oké, maar dan nu de kwestie. Die kunstmatige intelligentie in de klas, kan die leiden tot kansongelijkheid? Ja, die vraag legden we voor aan Halermans. Het kan de ongelijkheid vergroten. Als je AI op dezelfde manier voor iedereen in de klas inzet, dan kan het heel goed zijn dat de wat betere leerlingen daar nog beter mee worden, dat het gat gewoon groter wordt. Maar als je AI heel bewust inzet voor een deel van je lessen, een deel van je leerlingen, met echt daar een onderbouwing in, ja, dan kan het ook de kansongelijkheid verkleinen. Ja, het is dus maar net hoe je ermee omgaat. Het risico op kansongelijkheid kan je volgens Last wel beperken. Het gaat dan vinden om een balans. Als we ernaar streven om AI zo in te zetten dat het ons dient en dus niet dat enige venster wordt naar de ontwikkeling van een kind, dan kunnen we, denk ik, ja, er echt voordeel uit halen. Doen we dat niet, dan schuilt daarin het grootste risico. Oké, ik hoorde het antwoord al een beetje, maar wat is de officiële conclusie? Ja, het kan. Je kan inderdaad kansongelijkheid vergroten als de leraar alle resultaten door de kunstmatige intelligentie laat beoordelen. Maar blijf je als leraar zelf ook alert en zet je het verantwoord in, dan kan het juist bijdragen aan de lessen. Ja, het kan dus vergroten, maar dat wil niet zeggen dat het automatisch zo is. Maar de uitspraak van de autoriteit persoonsgegevens is een feit. Dankjewel. Erik Evengroen, waar staat het vast? Ja, nog altijd zien we de meeste files in het midden en het westen van het land. Meest oponthoud nu op de A13, Den Haag richting Rotterdam. Bij afrit Rotterdam Airport staat een vrachtwagen met pech. Twee rijstokers zijn maar liefst afgesloten. De vertraging loopt op tot ruim 3 kwartier. We weten veel over de lichamelijke en psychische schade van alcohol voor de gebruiker. Maar wat doet het met de omgeving als iemand te veel drinkt? En wat is de maatschappelijke schade, bijvoorbeeld door ongevallen, uitgaansgeweld of problemen op het werk? Daar zijn vandaag cijfers over gepubliceerd door het expertisecentrum Trimbos Instituut. En we praten erover met Carmen Voogd van Trimbos. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, u publiceert vandaag een fact sheet over de omgevingsschade van alcohol. Nou weten we allemaal dat het bijvoorbeeld erg dom is om dronken achter het stuur te kruipen. Maar wat voor schade aan anderen is er nog meer? Ja, heel vaak wordt er gedacht aan de gezondheidsschade voor de drinker zelf. Maar eigenlijk is er ook een groot deel van de schade voor anderen in de omgeving van de drinker. En dan kun je inderdaad denken aan verkeersongevallen. Zo weten we bijvoorbeeld dat in 2022 jaarlijks 9600 spoedeisende hulpbezoeken zijn vanwege alcoholgerelateerde verkeersongevallen. Zo. En bijna in de helft van die gevallen gaat het bijvoorbeeld om een val van een fiets. En als je ook kijkt over tijd, hè, dus in de periode 2013 tot en met 2022, dan zie je eigenlijk dat die spoedeisende hulp bezoeken vanwege ernstig letsel na een alcoholgerelateerd verkeersongeval meer dan verdubbeld is. Ja. Dus dat lijkt toe te nemen. Dan hebben we het hier dus alleen maar eigenlijk over verkeer. Maar ook op andere terreinen in de maatschappij zien we dat alcoholgebruik een belangrijke rol speelt. Zo weten we bijvoorbeeld ook dat alcoholgebruik een belangrijke rol speelt bij seksueel en uitgaansgeweld. En om nog wat meer te vertellen over dat uitgaansgeweld, dan weten we bijvoorbeeld dat 3/4 van het uitgaansgeweld alcoholgebruik een rol speelt. En er zijn nog meer vormen van geweld waar ook alcoholgebruik een rol in lijkt te spelen. Hè. Dan kun je denken aan huiselijk geweld of groepsgeweld. Maar momenteel wordt niet goed systematisch of structureel nog gemonitord in hoeverre alcoholgebruik daar ook een rol in speelt. Maar er zijn ook zeker signalen dat dat wel het geval is. Dan kun je ook bijvoorbeeld in de staat aan ons denken. En als u al die schade nou bij elkaar optelt, is dat dan in geld uit te drukken? Ja, zeker. Er is in 2013 een maatschappelijke kosten- en baatanalyse uitgevoerd, waarin is berekend wat die maatschappelijke kosten door alcoholgebruik zijn. En die werden destijds geschat op 2,3 tot 4,2 miljard euro per jaar. Dus dan worden de kosten en de baten met elkaar verrekend. En indexeer je dat nu voor dit jaar, dan gaat het over de 2,5 tot 5 miljard euro. Wat alcoholgebruik onze maatschappij kost. En dat is nu dus voor het eerst allemaal op een rijtje gezet. Maar ik vraag me dan af, wie heeft hier iets aan? Voor wie is dit bedoeld? Ja, ik denk dat het voor meerdere partijen belangrijk is. Het is gewoon urgent om aan te geven dat alcoholgebruik niet alleen schade voor de drinker zelf heeft. Hè, want alcoholgebruik is gerelateerd aan meer dan 200 aandoeningen en ziektes. Dan kun je denken aan verschillende vormen van kanker, 7 soorten kanker, hart- en vaatziekten, maar ook verslaving. Dat is ook heel belangrijk natuurlijk, dat mensen zich daarvan bewust zijn. Maar het is ook goed om te weten dat het veel breder in de maatschappij voor schade en kosten kan zorgen. En wat wij nu voor het eerst hebben gedaan, is eigenlijk de meest recente cijfers op basis van registratieonderzoek en monitoringsonderzoek bij elkaar hebben gezet om te kijken van hoe breed is die schade nu van alcoholgebruik. Ja. Daarnaast hebben we ook nog nieuwe cijfers gepubliceerd. En daaruit blijkt ook dat 1 op de 8 volwassenen wel eens negatieve gevolgen door alcoholgebruik ervaart doordat iemand anders drinkt. Dus dan kun je denken aan agressie of ongewenst benaderd worden, bijvoorbeeld seksueel, maar ook aan ruzie bijvoorbeeld. Dus je hoeft niet per se zelf te drinken om alsnog die schade te ervaren omdat iemand anders in je omgeving drinkt. Maar als je dit allemaal zo hoort over een product, dan denk je, waarom is dat eigenlijk nog legaal? Nou, dat zou je jezelf inderdaad kunnen afvragen. Alcohol is een schadelijk kankerverwekkend product. Er is eigenlijk ook geen veilige hoeveelheid om te drinken als je bijvoorbeeld kijkt naar de gevolgen wat het heeft voor kanker. Dat stelt ook de Wereldgezondheidsorganisatie. Die stelt dus van er is geen veilige hoeveelheid om te drinken. Maar dat gaat dus puur om de gezondheidsschade en specifiek op kanker. Maar ook die schade van alcoholgebruik aan anderen in de maatschappij op al die terreinen waar we het net over heb gehad, in verkeer, in geweld, maar ook bijvoorbeeld voor werkgevers, want daar spelen ook kosten door verzuim ook een belangrijke rol. We zien gewoon op heel veel terreinen dat alcoholgebruik schade en kosten met zich teweeg brengt. Het is belangrijk dat we daar ons meer bewust van worden. Ja, vroeger had je campagnes zoals alcohol maakt meer kapot dan je lief is. Dat is helemaal verdwenen. Waarom is dat eigenlijk? Nou, we hebben nu wel een nieuwe campagne van KWF, die dus inderdaad campagne voert om duidelijk te maken en het kennis verhogen dat alcoholgebruik met 7 soorten kanker samenhangt en het risico daarop. Ja, maar dat gaat niet over die andere maatschappelijke schade, over de ellende die het kan veroorzaken in je omgeving. Klopt, en bewustwording is heel erg belangrijk. Dat is ook zeker een voorwaarde om mee te nemen als je iets doet met betrekking tot alcoholpreventie. Maar bewustwording aan zich is niet voldoende om gedrag te veranderen. En kan daarmee dus ook niet alleen maar de schade verminderen. Het is wel heel erg belangrijk om het kennisniveau te verhogen, bewustwordingscampagnes. Het is ook zeker belangrijk voor agendasetting, om het echt op de politieke agenda te krijgen. Maar bewustwording aan zich gaat niet leiden dat mensen minder gaan drinken. Maar het is wel heel belangrijk om meer kennis te krijgen over de gevolgen van alcoholgebruik. Zowel voor de drinker natuurlijk, maar ook voor die anderen in de maatschappij. Maar u zegt dat gaat niet helpen om ze minder te laten drinken? Bewustwording aan zich niet. Daar zijn echt stevige maatregelen voor nodig. Zoals? Ik weet uit onderzoek dat het heel belangrijk is om in te zetten op beleidsmaatregelen, waarvan we weten dat die effecten heeft op het verminderen van alcoholgebruik en dus ook de schade in brede zin. Wat is dat dan bijvoorbeeld? Eigenlijk accijns of belasting? Ja. Of? Ja, dat gaat dan echt om de beschikbaarheid van alcohol te beperken. Dus dan gaat het over het aantal verkooppunten en ook om nauwere openingstijden te hanteren. Maar dan gaat het inderdaad ook om het verhogen van prijzen van alcoholhoudende dranken. En dan gaat het om het beperken of een totaalverbod op alcoholreclame. Omdat we weten dat als jongeren worden blootgesteld aan alcoholreclame, dan gaan ze